ที่สุดครับหรือว่าไม่ใช่วัดแต่ว่าความสุขคืออะไรก่อนก็ได้นะครับความสุขคืออะไรแล้วก็มันบอกกันได้ไหมว่าอันนี้คือความสุขหรือไม่ความสุขหรืออะไรอย่างนี้ คือ เราเชื่อในทางพุทธศาสนามันก็ความสุขมันก็มีอยู่ได้หลายระดับนะถ้าจะมองแบบที่ใช้หลักภาวนาสีเนี่ยภาวนาสีมันก็มีความสุขทางกายศีลจิตปัญญาใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เรามาตีความเอาเองเพราะว่าหลักภาวนาสีเนี่ยมันในเรื่องความเจริญงอกงามของชีวิตในสี่ระดับก็มีเรื่องกายศีลจิตปัญญาเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยความเจริญงอกงามนี่แล้วก็ถ้าเรามาโยงความสุขเนี่ยมันก็มีได้สี่ระดับเหมือนกันความสุขทางกายก็ในทางพุทธศาสนาก็เห็นว่าจำเป็นในเรื่องปัจจัยสี่เนี่ยถึงเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานชีวิตที่มนุษย์เราควรจะมีพุทธศาสนาก็ไม่เห็นด้วยกับความขาดแคลนหรือความยากจนแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของความสุขอีก3ส่วนที่เหลือนอกจากความสุขทางกายก็มันเป็นเรื่องความสุขทางศีลหรือความสุขที่เกิดจากศีลก็ได้การที่มีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนใครมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับผู้อื่นอาจจะตั้งแต่ครอบครัวขึ้นไปนะจนถึงชุมชนประเทศชาติมันนี่ก็เป็นเรื่องความสุขในเรื่องที่สืบเนื่องความสัมพันธ์สีมาเป็นสมรรถภาพทางสังคมแล้วความสุขทางจิตก็เป็นเรื่องของความสงบความเมตตาหรือว่าการมีสมาธิแต่ว่าถึงสุดท้ายเนี่ยที่สำคัญคือสุขที่เกิดจากปัญญาอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เรียกเป็นเรื่องของโลกทัศน์ก็ได้หรือการเข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตจนกระทั่งปล่อยวางได้อันนี้ก็เรียกว่าบางแห่งก็เรียกสุขภาวะทางปัญญาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุขที่เที่ยงแท้ที่พุทธเจ้าตรัสว่านิพพานปรมังสุขขังเนี่ยคือความนิพพานเป็นความสงบอย่างยิ่งเนี่ยก็เพราะว่าจิตใจนี่ได้เข้าถึงได้เห็นแจ้งในสัจธรรมได้เห็นแจ้งสัจธรรมจิตก็ปล่อยวางได้อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งของความสุขในพุทธศาสนาแต่ที่เขาอ้างบ่อยๆก็คือเนี่ยสุขอิงอามิตรอามิตรสุขกับนิรามิตรสุขสุขที่ไม่อิงอามิตรไอ้สุขที่อิงอามิตรนี่มันก็คงจะวัดได้นะคงจะวัดได้ในโดยเอาเรื่องของปัจจัยพื้นฐานปัจจัย4มาเป็นตัววัดแต่พอเป็นนิรามิสุขแล้วเนี่ยมันวัดยากนอกจากจะพูดในแง่ของความรู้สึกหรือเป็น subjective ไปนี่ก็อาจจะพูดได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความวางใจด้วยเพราะว่าคนที่เขามีสภาวะจิตที่สงบแต่ถ้าเขาวางจิตวางใจไม่เป็นเขาก็อาจจะทุกข์ได้เพราะเป็นเรื่องของการวางจิตวางใจเรื่องการตั้งความว่าคาดหวังเรื่องความยึดติด ทีนี้การวางใจนะครับ จะวางใจตั้งแต่ต้นเลยหรือว่าจะวางใจหลังจากที่ได้พยายามทำไอ้อามิสุขให้เต็มซะก่อน หรือว่าวางใจตั้งต้น ตั้งแต่แรกเลยก็คือว่าการแสวงหาอามิตรเนี่ยเจตนาแรงจูงใจในการแสวงหาอามิตรก็สำคัญหรือว่าวิธีการในการแสวงหาอามิตรก็สำคัญก็คือว่าวิธีการที่ชอบทำวิธีการที่ไม่ผิดศีลแล้วก็อาจจะหมายถึงว่าการวางใจที่จะการวางใจต่อวิธีการหรือการแสวงหาเช่นทำมาหากินสัมมาชีพเนี่ยมีสัมมาชีวะดีก็จริงแต่ว่าต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางคือถ้าได้น้อยได้มากก็แล้วแต่ก็ไม่ทุกข์กับมันอันนี้เราก็จะเรียกว่าสันโดษก็ได้ตอนนี้พอได้มันแล้วเนี่ยพอใจนะได้น้อยได้มากก็พอใจมีสันโดษแล้วแต่ว่าท่าทีต่อทรัพย์ที่ได้มาก็สำคัญนะก็คือว่าเมื่อได้มันแล้วก็แม้พอใจแล้วแต่ว่าภายในใจก็ไม่ยึดติดเพราะบางทีเราอาจจะพอใจที่ได้มาแต่ว่าเรายึดติดเกิดความหวงแหนขึ้นมาของหายของเสียไปก็ทุกข์อันนี้ก็คงไม่ใช่นั่นก็ท่าทีต่อทรัพย์ที่ได้มาก็สำคัญอันนี้ทูตจารณ์เน้นวันนี้ต้องมีท่าทีที่ถูกต้องคือว่า1รู้จักใช้เป็นประโยชน์2คือบางทีมีแล้วไม่มีแล้วเก็บไม่ใช้เนี่ยก็ไม่ถูกลองใช้เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยก็รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดติดไม่ปล่อยให้มันเป็นนายเราซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีนิรามิสุขเป็นพื้นอยู่บ้างเพราะคนเราเนี่ยถ้าไปคิดว่าความสุขเกิดจากวัตถุเนี่ยมันก็ต้องหวงต้องแหนแต่ถ้าคนที่เขาเข้าใจว่ามันมีความสุขที่เหนือจากวัตถุแล้วเขาได้สัมผัสความสุขชนิดนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ยึดติดผูกมัดกับอามิตรมากคือในพุทธศาสนาเนี่ยเห็นว่าคนเราเนี่ยต้องปรารถนาความสุขต้องมีความสุขมาหล่อเลี้ยงใจถ้าไม่มีความสุขทางด้านนำมาทำหล่อเลี้ยงก็ต้องไปแสวงหาความสุขด้านวัตถุทั้งที่รู้ว่าการแสวงความสุขทางวัตถุนั้นหรือวัตถุที่มีนั้นมันมีข้อจำกัดมันเป็นทุกข์แต่ถ้าใจนี่ยังไม่มีความสุขจากนิรามิสุขเนี่ยมันก็จะต้องไปยึดติดผูกติดอยู่กับอามิสุขถึงแม้ว่าโดยเหตุผลโดยอินเทลเล็กเนี่ยจะรู้ว่ามันทำให้เป็นทุกข์ก็ตามดังการที่จะมีอามิสุขได้อย่างแท้จริงเนี่ยก็ต้องมีนิรามิสุขรองรับด้วยไม่งั้นเนี่ยก็เหมือนคนจำนวนมากที่แม้มีเงินทองมากมายแค่ไหนก็มันก็แค่สุขกายแต่มันไม่สุขใจ ถ้าอย่างนั้นมีคนว่าศาสนาพุทธก็จะทำให้คนพาสซีฟไม่เข้าไปแก้ไขเหตุการณ์แต่จะปล่อยอย่างนะครับหรือว่าการเลี้ยงลูกก็ตามถ้าลูกเกเรอะไรเงี้ยก็ปล่อยว่ามันเป็นกรรมของเขาหรือว่ามันเป็นวิบากของกรรมของเขาก็จะไม่เข้าไปช่วยไปแก้ไขไปอะไรให้เต็มที่เกิดการพาสซีฟขึ้นมาเงี้ยมันถูกต้องหรือเปล่าครับ มันเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดอยู่แล้วเนี่ยเรื่องการเลี้ยงลูกเนี่ยลูกมันจะดีไม่ดีเนี่ยมันส่วนเกิดจากการเลี้ยงดูของเราด้วยเมื่อทวัตจะว่าไปแล้วเนี่ยธรรมชาติของเด็กเขาก็มีน้ำใจมีเมตตากรุณาอยู่แล้วถ้าลูกออกมากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่ต้องคิดว่าการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือสิ่งแวดล้อมมีส่วนมากเลยให้ความเข้าใจเรื่องกรรมทุกวันนี้ก็เข้าใจผิดพลาดเยอะพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่าทุกอย่างเป็นเพราะกรรมเก่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยมันมีลัทธินอกพุทธศาสนาอยู่ลัทธินึงก็คือความคิดว่าทุกอย่างสุขทุกข์สุขหรือทุกข์ก็ดีเนี่ย เป็นเพราะกรรมเก่าคือกรรมแต่ปางก่อนปุเพเหตวาสนะนี่คนไทยชาวพุทธนุมาในเวลานี้ไปเชื่อลัทธิพระพุทธศาสนาเยอะเลยความคิดว่าจนนี่เพราะกรรมเก่าความคิดว่าฉันป่วยนี่เพราะกรรมเก่าเนี่ยมันก็มีประโยชน์อยู่บ้างในแง่ที่ว่าช่วยทำให้คนยอมรับกับสภาพที่เป็นอยู่ได้เพราะถือว่าเป็นกรรมซะแล้วหรือว่าใครมาโกงใครมาขโมยก็ถือว่าชาติที่แล้วเราไปลักทรัพย์เข้ามาก็ทำให้ยอมรับได้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมแล้วแต่ว่าจริงมันก็ยังเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดพระพุทธศาสนาเน้นว่ามนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่าอย่างไรแต่ว่ามีมนุษย์เราเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่ด้วยกรรมใหม่ที่ดีวันนี้เรื่องของ passive เรื่องการหาทรัพย์ก็เหมือนกันเรื่องไอ้คำว่าสันโดษเนี่ยสันโดษคือว่าสันโดษมันเป็นธรรมที่ใช้ในขั้นที่ทำความเพียรเต็มที่แล้วได้อะไรมาก็เราก็ยอมรับมันแต่ไม่ใช่ว่าขาดวิริยะสันโดษที่แท้ต้องมีวิริยะเข้ามาประกอบด้วยคำว่าสันโดษในพุทธศาสนาที่สอนเรื่องนี้จะมีเรื่องวิริยะเข้ามาพ่วงติดเขาเพื่อไม่ให้เป็นสันโดษแบบขี้เกียจแต่สันโดษทุกวันนี้ที่ใช้กันมันเพื่อส่งเสริมความขี้เกียจหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำความเพียรมันมีความเข้าใจที่พลาดเยอะนะในเรื่องพุทธศาสนาเช่นคำว่าอธิษฐานเนี่ยเราทำบุญเสร็จก็ตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานในที่นี้แปลว่าขอใช่ไหมขอโน่นขอนี่แต่ที่จริงอธิษฐานในพุทธศาสนามันแปลว่าตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นจำพรรษาเนี่ยพระจำพรรษาได้อธิษฐานพรรษานะคือตั้งอธิษฐานว่าจะอยู่ให้ได้ครบพรรษาไม่ได้ขอโน่นขอนี่อะไรเลย คือเราพบว่ามี ความไม่ใช่ความสุขก็คือดัชนีนึงก็คือมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงนะครับบางจังหวัดจะสูงกว่าบางจังหวัดก็คิดว่าเป็นเพราะว่าอันนั้นคือขาดความสุขเป็นดัชนีอันนั้นใช่หรือเปล่า ขาดความสุขใช่แล้วก็มันก็คราวนี้มันก็โยงไปถึงเรื่องของการคราวนี้ต้องดูแล้วเป็นขาดความสุขนี่เป็นเพราะตรงไหนเป็นเพราะยากจนเป็นเพราะปัญหามิติทางด้านกายภาพเป็นเพราะปัญหาด้านศีลสัมพันธภาพหรือเป็นเรื่องเพราะจิตและปัญญานี่ก็ต้องมาดูอันนี้เราถ้าเราไปมองว่าเป็นเพราะความยากจนก็อาจจะไม่ถูกต้องแต่อาจจะเป็นเพราะสัมพันธภาพเช่นความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอ้างว้างหรือความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าความรู้สึกล้มเหลวเศรษฐีหลายคนก็ฆ่าตัวตายทั้งที่ก็มีเงินเยอะแต่เป็นเพราะมันรู้สึกว่าเฟลธุรกิจล้มละลายค่าหุ้นตกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นเรื่องเป็นเพราะปัญหาด้านจิตและปัญญาก็ได้โดยเพราะมันสัมพันธ์กับสังคมดินะสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำมากเนี่ยสังคมที่ความเหลื่อมล้ำมากเนี่ยจะพบว่ามีการฆ่าตัวตายสูงมันมีหนังสือชิ้นหนึ่งชื่อ the spirit level ที่เขาบอกว่าในความเหลื่อมล้ำทางสังคมเนี่ยมันมีผลมากตอนหนึ่งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนความสุขความทุกข์คนมันขึ้นอยู่กับคุณอยู่ในสังคมแบบไหนด้วยถ้าถามคนเผ่ามาไซถามคนเผ่ามาไซหรือพวกอินุยเนี่ยในเอสกิโมเนี่ยดัชนีความสุขของพวกที่จะขึ้นสูงมากเลยแต่ถ้าไปถามพวกไร้บ้านในมุมไบหรือว่าในลอสแอนเจลิสเนี่ย ความสุขจะตกจะติดดินเลยอันนี้มันก็ความเหลื่อมล้ำทางสังคมความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำทางสถานภาพนี่ก็สำคัญซึ่งอันนี้มาเชื่อมก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความยากจนอย่างเดียวนะคนมาไซก็จะว่าไปก็ยากจนอาจจะยากจนกว่าพวกไร้บ้านในมุมไบเพราะคนบริยในมุมไบก็อาจจะมีไฟฟ้าใช้มีอะไรแต่สิ่งที่ปัญหาคือเรื่องความเรื่องศีลเรื่องความสมรรถภาพถูกกดถูกคีจากคนที่รวยกว่าหรือความรู้สึกเปรียบเทียบซึ่งนี่เป็นเรื่องของจิตใจครับความเปรียบเทียบว่าตัวเองด้อยคือคนเราถ้าเปรียบว่าตัวเองด้อยแล้วเนี่ยไม่ว่าอยู่ในสถานะใดก็ทุกข์ทั้งนั้นถึงแม้รวยแต่ว่าตัวเองด้อยกับเขาก็ทุกข์ในสังคมที่จนเสมอภาคกันหมดนี่นะอาตมาคิดว่ามีความสุขมากกว่าสังคมที่ความเหลื่อมล้ำ อ ัน นี้เราก็พบในข้อมูลเหมือนกันสังคมชาวนาจะที่อยู่เป็นชาวนาก็จะสุขมากกว่าสังคมที่เป็นขายแรงงานพวกขายแรงงานที่อยู่ในเมืองครับก็จะทุกข์กว่า เมื่อสักครู่ท่านพูดถึงจิตจิตหมายถึงสงบเมตตา ผ่อนคลาย ผ่อนคลายมันจะเป็นถ้าหนักใจจิตก็คือปัญญานะคะ ใช่ ทีนี้มีคนก็บอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยจะเป็นลักษณะของเป็นปัจเจกบุคคลใช่ไหมอย่างนั้นท่านคิดยังไงคะคืออาจจะมองตัวเองที่ตั้งมากกว่าที่จะมองไปในสังคมที่กว้างกว่าตัวเองค่ะ คือถ้าเป็นพุทธสมัยนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเป็นพุทธสมัยก่อนเนี่ยมันความรู้สึกเมตตากรุณานี่มันมีอยู่มากคือเขาจะทำอะไรก็นึกถึงคนอื่นอย่างอาจารย์ล้อมเพ็ญแก้วเนี่ยนะแกคนเมืองเพชรแกบอกว่าเนี่ยเวลาเด็กๆเนี่ยคนเมืองเพชรเนี่ยสมัยก่อนแก่ๆนี่เวลาคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนรุ่นนั้นเนี่ยเวลาจะปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกต้นไม้ในบ้านปลูกต้นไม้ในสวนก็แต่เนี่ยเขาจะมีคาถาพุทธังพลาผลธัมมังพลาผลสังฆังพลาผลนกเกาะก็เป็นบุญคนกินก็เป็นทานคือเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยเขาไม่ได้คิดว่าขอให้ฉันรวยเร็วๆขอให้ฉันได้กินไวๆนะซึ่งก็ตรงกับที่สวนโมกซึ่งตรงที่ชัยยาเนี่ยอาจารย์พุทธทาสแล้วตอนเป็นเด็กเนี่ยแม่ให้คาถากันขโมยไว้ถ้านกกินก็เป็นบุญถ้าคนกินก็เป็นทานคล้ายๆกันเลยเพชรบุรีนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานแต่ชัยยาถ้านกกินก็เป็นบุญคนกินก็เป็นทานก็คือเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองหมายว่าใครนกมากินเขาก็ไม่ว่าใครมากินเขาก็ไม่ถือว่าเป็นขโมยให้หมดยังไงนี่เขาไอ้ความรู้สึกสนใจตัวเองเนี่ยมันก็น้อยนะเพราะเขาคิดถึงคนอื่นตลอดเวลาในชาวบ้านหมู่บ้านหลายหมู่บ้านที่เขาเป็นทางผ่านของคนแปลกหน้าเนี่ยชาวบ้านนี่เขาจะตำข้าวทุกคืนเลยเพื่อมีคนแปลกหน้ามาก็จะได้มาพักก็จะได้หุงข้าวให้แล้วคนนี้ก็ไม่กลัวขโมยเลยไม่กลัวคนแปลกหน้าจะเป็นขโมยคือมันเป็นเรื่องของน้ำใจไงที่เขารู้สึกว่ามันอาตมาคิดเป็นที่ผลพุทธศาสนาด้วยนะอาจจะเป็นเพราะความแนวคิดเรื่องบุญหรือว่าแนวคิดเรื่องความรู้สึกเมตตากรุณาต่อกันแต่ว่าแล้วก็ในสังคมแบบชุมชนแบบนั้นเนี่ยความรู้สึกที่จะเอื้อเฟื้อกันก็มันก็มีมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างเช่นที่อาตมาอ้างบ่อยๆเนี่ยนิรมลเมธีสุวกุลเมธีสุวกุลน่ะแกเคยเล่าว่าไปถ่ายทำหนังสารคดีในหมู่บ้านก็ขณะที่พักก็มีคุณป้าเนี่ยแกก็ถือปลามาเป็นพวงเลยแล้วก็ถามว่าท ามคนในกองถ่ายว่าให้ปลานี่ทำไงที่กินได้นานคนต้องคิดกันใหญ่ว่าต้องไปต้มเอาไปหมักเอาไปตากแรงต่างเพราะว่าผิดหมดเลยบอกว่าต้องเอาไปแบ่งเพื่อไปให้ทั่วถึงถ้าแบ่งให้เพื่อไปทั่วถึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีกินได้นานคือชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีความคิดแบบนี้มันเป็นทัศนคติพื้นฐานคือว่าความอยู่รอดของเราเนี่ยมันแย่ไม่ออกจากความอยู่รอดของผู้อื่นจะมองว่าเป็นแบบเห็นกับตัวก็ได้ในแง่นี้คือว่าเราช่วยเหลือผู้อื่นเพราะว่าเราคิดว่าตัวเราจะได้ประโยชน์ด้วยแต่มันก็ต่างจากความคิดคนในเมืองที่คิดว่าฉันไม่สนใจแบ่งปันใครชาวพุทธในเมืองก็แบบนี้เยอะนะปฏิบัติกันแบบนี้เยอะคือว่าสนใจตัวเองอาจจะชอบทำบุญเยอะแต่ว่าไม่ค่อยเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นอันนี้มีอยู่แต่ธรรมะเคี่ยวมันเป็นอิทธิพลระยะหลังซึ่งไอ้เป็นพ่อไอ้ค่านิยมแบบปัจเจกนิยมหรือว่าความรู้สึกแบบบริโภคนิยมในแบบทุนนิยมในเมืองจนทั้งกลางเป็นนี้เยอะงั้นความรู้สึกผูกพันกับใครมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่งั้นขนาดอยู่บ้านบ้านใกล้เรือนเคียงก็ยังไม่รู้จักกันเลยซึ่งในสังคมชนบทหรือสังคมแบบพุทธดั้งเดิมมันไม่แบบนี ้ทีนี้ในเรื่องจิตที่เป็นเมตตากรุณานะคะมันก็ที่ว่าทำประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยนะคะมันก็จะมีบางคนใช้คำอีกคำหนึ่งคือจิตสาธารณะซึ่งมองดูเหมือนกับว่าคำนี้มันเป็นค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเมตตากรุณาบางทีเราจะตีไม่ค่อยออกค่ะคือศัพท์ที่ใช้เนี่ยขั้นของมันเนี่ยมันเหมือนกับต่างกันอยู่คือขั้นจิตอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้กับการมีจิตสาธารณะมันมีความคล้ายความต่างถ้าภาษาที่งานชุมชนนะคะก็จะบอกมีจิตสาธารณะแต่ว่ามันเหมือนกับไม่ค่อยเกี่ยวกับศาสนาหรือเปล่าคะ มันก็มีความเกี่ยวกันอยู่บ้างแต่ว่าจิตสาธารณะนี่อาตมาคิดมันก็แตกต่างจากตับเมตตากรุณาเมตตากรุณามักจะใช้กับความสัมพันธ์แบบเพอร์ซันแนลใช่ไหมฮะเราเมตตาต่อคนยากคนจนเราเมตตาต่อเพื่อนบ้านมันเป็นสัตว์เพอร์ซันแนลแต่ว่าจิตสาธารณะนี่มันเป็นความรู้สึกที่ห่วงใยเอื้ออาทรหรือใส่ใจต่อสิ่งที่เรียกว่ายูนิตนะยูนิตของสังคมอ่ะจะเป็นหมู่บ้านจะเป็นตำบลหรือจะเป็นจังหวัดประเทศก็แล้วแต่มันจะเป็นลักษณะของมันจะมีเรื่องของ impersonal เยอะความใส่ใจเอาการเอางานกับเรื่องของหมู่บ้านนะหมู่บ้านหรือว่าตำบลนี้มันมีสะพานขาดน้ำท่วมหรือว่าป่าถูกทำลายก็ไปช่วยจัดการสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านในตำบลมันแย่ก็เอาการเอางานที่จะช่วยนะมันมีลักษณะของความสำนึกทางสังคม social responsibility หรือความรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นแล้วก็ชุมชนนั้นเนี่ยเราจะทำเพราะเรารู้สึกมีเมตตาต่อคนในชุมชนด้วยก็ได้หรือเราจะรู้สึกว่าเราทำเพราะว่าชุมชนนั้นเป็นของเราไอ้ sense of belonging เนี่ยมันก็มีส่วนทำให้เราเกิดจิตสาธารณะนะอันนี้ซึ่งมันต่างจากไอ้ความเมตตากรุณาเพราะเมตตากรุณานี่มันเป็นเรื่องของส่วนตัวไอ้ส่วนบุคคลค่อนข้างมาก personal นะมันจะแคบกว่าจิตสาธารณะจะกว้างกว่าความเมตตากรุณาแล้วก็มันอาจจะเป็นผลมาจากสำนึกเรื่องสังคมนะซึ่งเป็นของใหม่ไอ้คำแนวคิดเรื่องโซซายตี้เนี่ยสังคมเป็นคำใหม่เพราะมันเป็นนามธรรมะไม่เหมือนหมู่บ้านเห็นหมู่บ้านเนี่ยเราก็รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่สังคมนี่เรากำหนดขอบเขตมันไม่ได้มันนามธรรมยิ่งกว่าประเทศดิประเทศเรายังเห็นว่าประเทศชาติเราเห็นรูปร่างหน้าตาเป็นขวานแต่สังคมนี่ไม่มีหน้าตาเลยแต่เรารู้สึกได้ว่ามันมีอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราสร้างภาพขึ้นมาในใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นอันนี้อาตมาคิดเป็น public mind สังคมนั้นจะกว้างหรือแคบก็ขึ้นอยู่ว่าคุณตีความสังคมได้อย่างไรสำหรับบางคน public mind มันเป็น global เลยใช่ไหมฮะคราวนี้สำหรับบางคน sub-public mind ก็จะเป็นเฉพาะคนในชุม community เดียวกันที่มีนับถือศาสนาเดียวกันหรือ ethnic เดียวกันเนี่ยอันนี้ก็เป็น public mind แต่บางคนก็ข้าม ethnic ข้ามศาสนาได้แต่ทำไมเรียกว่าเป็น public mind นี่มันข้อเสียมันก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องของบางทีมันขาดเรื่องความเมตตากรุณาไปก็มีนะมันทำไปเพราะว่านี่เป็นชุมชนของเรา sense of belonging หรือความรู้สึกเป็นกูเป็นของกูเนี่ยมันมีก็ทำให้เกิด public mind ได้แต่เมตตากรุณามันข้ามเรื่องตัวกูไปอ่ะมันก็มีดีมีด้อยคนละแบบจอพุทธายเนี่ยเมตตากรุณามียังมีเยอะอยู่แต่ว่าไอ้พับลิบไม้น้อยมาก ที่ในศาสนาขอโทษแทนกันศาสนาพุทธเนี่ยมีพูดถึงพับลิบไม้ไหมคะ มันมีนะแต่ว่ามันไม่อย่างอาตมาก็คือพุทธศาสนาเนี่ยอาตมาก็พยายามชี้เห็นว่าธรรมะในพุทธศาสนานี่มันมีทั้งเรื่องของ personal relationship ซึ่งถูกยกมาเด่นมากเช่นเรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องของ personal หรือเรื่องทิฏฐกเนี่ยที่เราเคยได้ยินว่าพ่อลูกต้องปฏิบัติต่อกันยังไงนายจ้างลูกจ้างปฏิบัติต่อกันยังไงนี่เป็น personal มากแต่มันมี concept เรื่อง collective อยู่เช่นยกตัวอย่างเช่นคำว่าสงฆ์เนี่ยพระเนี่ยมีหน้าที่ต่อสงฆ์มีหน้าที่ต่อต้องถือว่ากิจสังกิจของสงฆ์เป็นเรื่องใหญ่นี่ก็เป็นเรื่อง public mind ใช่ไหมหรือว่าชาวบ้านเนี่ยมันจะมีธรรมะหลายข้อที่เน้นเรื่อง public mind เช่นเรื่องอปริหานิยธรรมความเอาใจใส่กิจการของชุมชนหรือว่าการทำบุญที่เรียกว่าปฏิทำบุญเรียกว่าบัญญัติจำไมเนี่ยมันก็มีในชาดกก็จะมีเรื่อง public mind เรื่องของมคมานพที่ดูแลเอาใจใส่ความเป็นไปของชุมชนนะไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ทำบุญอย่างที่คนทั่วไปทำกันแต่ว่าคอยดูแลกิจการชุมชนทำความสะอาดสร้างบ่อน้ำสร้างที่พักแรงต่างแล้วก็ถือว่าเป็นแบบอย่างของชาวพุทธนะซึ่งคนสมัยก่อนก็จะรู้จักมคมานพดีเพราะว่าเป็นกำเนิดพระอินทร์แต่ว่าไอ้พวกนี้มันหายไปอ่ะพุทธศาสนาระยะหลังนี่มันจะมีแต่เรื่องของ personal มันไม่ค่อยมีเรื่องของ impersonal หรือเรื่องของ collective เท่าไหร่อันนี้มันเป็นปัญหา อันนี้มันเกี่ยวกับหินยานมหายานอะไรด้วยไหมคร ับอ๋อไม่เกี่ยวมันเป็นคือถ้าพูดไปแล้วมันจะโยงเรื่องผีด้วยเรื่องความคิดเรื่องผีเนี่ยคือในพุทธศาสนาเนี่ยมันเราอยู่กับสังคมผีเราอยู่ในกับสังคมไทยสมัยก่อนแบบพุทธกับผีมันก็อยู่ด้วยกันแล้วก็มันก็อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็มีการแบ่งหน้าที่กันไกลๆนะถ้าเป็นเรื่อง personal เนี่ยจะเป็นเรื่องของพุทธนะเรื่องศีลเนี่ยแต่ถ้าเป็นเรื่องของชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องของผียกตัวอย่างเช่นเรื่องป่าเรื่องลำห้วยลำธารเนี่ยเรื่องจารีตหรือว่าฮีดคลองอะไรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องผีซะเยอะเช่นรักรอบได้เสียกันก่อนแต่งงานเนี่ยมันผิดผีใช่ไหมมันไม่ผิดศีลนะแล้วมันผิดผีถ้าผิดผีถ้าคุณผิดผีเนี่ยชุมชนเดือดร้อนงั้นคุณต้องเรียกว่าอะไรต้องเส้นไหว้ต่างๆให้ดีไอ้ตรงนี้มันทำให้คนเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับส่วนรวมคุณจะตัดไม้ทำลายป่านี่มันผิดผีนะคุณจะทิ้งของลงแม่น้ำลำห้วยเนี่ยผิดผีนะทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะโยงไปถึงเรื่องของว่าทำให้ชุมชนเดือดร้อนนะแล้วชุมชนเดือดร้อนก็ต้องมาจัดการให้คนที่ว่าเนี่ยทำให้มันถูกต้องไอ้สังคมไทยเพราะนั้นเนี่ยรับไอ้มิติด้านชุมชนสังคมเนี่ยเราก็พุทธนะเราก็โยนให้ผีไปก็อยู่ด้วยกันได้แต่ตอนหลังพอเราปฏิเสธเรื่องผีไงเพราะเรามีการพัฒนาสมัยใหม่ มันเกิดช่องว่างทางด้านคุณธรรมขึ้นมาก็คือว่าไอ้เรื่องของส่วนรวมเนี่ยมันที่เคยเป็นภารกิจของผีเนี่ยมันหายไปกฎหมายบ้านเมืองไม่สามารถสร้างสำนึกเรื่อง public mind มาแทนที่ได้หรือว่า civic mind มาแทนที่เนี่ยการสามันล้มเหลวตรงนี้มันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาและพุทธก็ไม่ปรับตัวพุทธก็ยังเน้นแต่เรื่องของ personal หรือไม่ก็เน้นเรื่องสมรรถภาพต่อเบื้องบนเบื้องบนก็คือว่าอะไรคือพระหรือว่าพระพุทธเจ้าหรืออะไรก็หรือนิพพานก็แล้วแต่มันก็เลยขาดหายไป ตอน ตอนนี้ความคอนเซ็ปต์เรื่องผีตอนนี้เนี่ยพอมันเข้ามาเยอะอย่างที่เหลืออยู่ตอนนี้มันก็วิ่นวิ่นแหว่งแหว่งมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลไปสังเกตไหมอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเรื่องมีข่าวหรือเรื่องผีแม่ไม้เนี่ยใช่ไหมมีข่าวเรื่องผีแม่ไม้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขากลัวผีใช่ไหมเขาก็จะไปทำพิธีกรรมร่วมกันในชุมชนนะก็จบแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต่างคนต่างทำแต่ละครัวเรือนก็ทำหาอะไรมาทำของตัวเองจะบางในหมู่บ้านเนี่ยสังเกตบางทีมีพวกคือได้หุ่นไล่กาเนี่ยอยู่หน้าบ้านเพื่อไล่ผีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีลักษณะแบบต่างคนต่างทำไงนะไปหาสามปู่ตาแล้วก็ทำพิธีทีเดียวเนี่ยเพื่อชุมชนหมดจบเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีชนในหมู่บ้านสมัยก่อนจะไม่มีเรื่องศาลพระภูมิแต่ละบ้านไม่มีนะแต่เดี๋ยวนี้จะมีเป็นแถวเลยมันมีลักษณะ individualistic สูงมากความเป็นชุมชนมันหายไปแล้วอันนี้ก็เป็นลักษณะของสังคมสมัยใหม่ด้วยที่อาจารย์ถามเลยนะฮะ พอดีไปอ่านเปเปอร์ซึ่งพูดคล้ายกับท่านมากเลยค่ะแต่เป็นฝรั่งถ้าพูดถึง sense of belonging หรือว่าการที่มีความผูกพันกับชุมชน connectness to the community นั่นนะคะก็จะมองว่าเป็นเรื่องของ spirituality เป็นเรื่องของจิตคือภาษาไทยเนี่ยมันคือจิตวิญญาณแต่กับสังคีก็ใช้คำว่า spirituality ภาษาไทยจะแปลว่ายังไงก็ยังไม่ทราบนะคะแล้วเขาก็บอกว่าในความคิดของเขาอะนะคะว่า spirituality เนี่ยอาจจะเกี่ยวเนื่องกับศาสนาก็ได้หรือไม่เกี่ยวก็ได้คือคนเราอาจจะมีเองโดยไม่ได้นับถือศาสนาอะไรก็ได้อย่างนี้ค่ะ มาก็เห็นด้วยในแง่นี้คือว่า spirituality เนี่ยมันไม่ผูกติดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งแล้วก็แต่ว่ายังรู้สึกว่า essence of connectedness เนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่เป็น spirituality โดยทีเดียวนักก็ได้ยกตัวอย่างเช่นชาตินิยมเนี่ย nationalism เนี่ยมันก็ทำให้คนรู้สึก connect กับคนไทย connect กับเชียงใหม่ใช่ไหม connect กับปัตตานีใช่ไหม ค อนเน็กต์แต่ในเชอริซึมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสปิริชวลิตี้ทีเดียวนะเพราะว่ายังไงมันก็ยังถือว่าชาติเนี่ยสูงกว่าอย่างอื่นแต่มาเชื่อมันถ้ามันมีเซนแต่ถ้าสมาธิรู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันในท่าที่ว่าเราข้ามพ้นตัวเองออกไปเนี่ยความรู้สึกว่าจิตใจเราเปิดกว้างเพื่อที่จะรู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับผู้คนตรงเนี้ยสปิริชวลิตี้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับผู้คนโดยที่ไม่มี boundary ทางด้านของเชื้อชาติศาสนาอะไรเงี้ยอาตมาคิดว่าเนี่ยอันนั้นเป็น spirituality มีลักษณะที่มันอยู่เหนือสมมติเหนือ boundary เหนือข้อกำหนดทางสังคมซึ่งชาติศาสนาภาษาเผ่าพันธุ์เนี่ยมันยังเป็นลักษณะของการความสมมติทางสังคมถ้า spirituality มันกว้างไปเลยมันต้องเหนือมันข้ามพ้นขอบเขตทางด้านสังคม มันยากที่จะวัดนะคะท่าน ก็ถามได้เนี่ยว่าเขาคิดยังไงกับคนพม่าคนลาวคนอะไรเนี่ยเวลานึกถึงฝรั่งเนี่ยแล้วนึกถึงฝรั่งแล้วนึกถึงจามขมุเนี่ยคุณรู้สึกยังไง มันมีคำอยู่ครับแต่ยากมากเลยอ่ะคำที่ท่านอธิบายเนี่ยค่ะตอนแรกอ่านภาษาอังกฤษอ่านยากมากเลยไม่ค่อยเข้าใจจะมีคำภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่เห็นปุ้ยมีเปเปอร์ของท่านด้วยค่ะความจำเป็นต้องมีการปฏิรูปศาสนา ทำไมฮะ ที่ท่านเขียนไว้ในเว็บนะคะมันอยู่ในเว็บเส้นโค้งแห่งความสุขสดับทุกยุคบริโภคนิยมที่เราไปเจอกันใหม่กับดวงตันอ๋ออันนี้ค่ะอาจารย์เข้าใจว่าท่านจะหมายถึงคำนี้ transcending เนี่ยแล้วก็พยายามเข้าใจกับมันนะคือจิตให้สูงหลุดพ้นจากความคับแคบในตัวเองคือมองพ้นบาวดารี่แต่มันก็พูดยากเนี่ยตัวนี้ค่ะเนี่ยเขาใช้คำนี้แล้วก็แปลเอ๊ะมันจะแปลว่าอะไรนะคือท่านมองว่าท่านบอกว่าจิตวิญญาณมันต้องคือมองก้าวพ้นไปตัวจากตัวเอง จาก บาวดารี่ต่างๆ จากตัวเองก่อนจากตัวเองคือว่าเพราะคนเราคิดถึงแต่ตัวเองใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยจิตวิญญาณมันเปิดใจให้กว้างจนกระทั่งมันเส้นแบ่งระหว่างเรากับผู้อื่นเนี่ยมันจางมากแล้วก็ความออกไปเชื่อมกับผู้อื่นเนี่ยมันต้องอยู่เหนือกรอบจำกัดทางสังคมวัฒนธรรมการเมือง คือเชื่อมโยงกับเขาในแง่ที่ว่ากลืนไปด้วยกัน เป็นเพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมเพื่อนมนุษย์เราก็เมตตากรุณากันซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช ่เลยตัวออกไป เลยตัวออกไปซึ่งจริงเรื่องแบบนี้เราก็มองยากนะคะเพราะว่าศาสนาอื่นคือเราไม่ได้ลึกซึ้งกับศาสนาอื่นศาสนาพุทธก็ขออนุญาตไม่ค่อยลึกซึ้งเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นก็อาจจะสอนคล้ายๆกัน ใช่ใช ่มันจะไม่ได้เรา ไม่แน่ใจมุสลิมจะ มุสลิมเราก็ไม่ทราบเหมือนกัน มุสลิมเนี่ยถ้าหากว่าเราคือมุสลิมแบบดั้งเดิมแบบที่หลายคนได้ประสบในปัตตานีอะไรต่างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคนเหล่านี้เขาก็ข้ามพ้นศาสนาเหมือนกันนะแต่พอมันไปยึดติดถือมากกับศาสนามากเนี่ยมันใช้หัวมากกว่ามันก็จะคับแคบมันก็มีพุทธเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าไปยึดติดถือมั่น attachment มากเนี่ยอุปทานแต่ว่าศาสนาเนี่ยถ้ามันปฏิบัติจริงๆเลยมันข้ามนะอย่างแม่ชีเทเรซานี่ก็เข้าไปช่วยคนมากมายพวกมุสลิมจำนวนมากก็ช่วยฮินดู เมื่อกี้ที่ท่านมันจะเหมือนคล้ายๆกับที่ท่านพูดตอนแรกว่าไอ้คำว่าความเคร่งศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นทางลบใช่ไหมคะ มันในบางที่เขาก็มองเป็นความเป็นลบไปเพราะมันเคร่งกับเครียดมันใกล้กันมากเลย ทำให้มองยึดติดกับศาสนาตัวเองไม่เปิด และส่วนใหญ่เป็นในรูปแบบเป็นในเรื่องรูปแบบมากเคร่งเวลาพูดถึงเคร่งเนี่ยมันจะเน้นถึงรูปแบบเช่นไปวัดบ่อยไหมไปถือศีลแค่ไหนต่างๆเนี่ยแต่ว่าความเคร่งศาสนามันจะไม่ค่อยโยงไปถึงเรื่องของความเมตตากรุณาหรือเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เท่าไหร่มักจะไม่ค่อยดูตรงนี้เว้นแต่ว่าเวลาพูดเคร่งคือทำบุญมากๆทำบุญบ่อยๆเงี้ยมันจะไปอย่างนี้ไปก็เป็นเรื่องของประเพณีพิธีกรรมไป คือตรงที่ท่านพูดว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันหลุดไอ้ตรงที่ว่า public mind คอยแลดูกิจการชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันขาดหายไป ใช่ค่ะซึ่งคิดว่ามันขาดจริงๆแต่ว่าก็ไม่ได้อ่านหนังสือทางพุทธศาสนามากนะคะแต่บางทีไปอ่านเจอฝรั่งเขียนอยู่ใน Journal of Happiness Studies นะคะคือภาษาอังกฤษก็ยากอยู่แล้วด้วยแล้วก็คิดว่าตัวเองเข้าใจแบบหนึ่งเขาบอกว่าเขาเทียบเขาใช้คำว่า traditional Buddhism นะคะแล้วก็พูดเทียบกับเต๋า ไรอันนี้นะคะแล้วก็บอกว่าศาสนาพุทธน่ะไม่แนะนำให้คนปฏิบัติคือมองในแง่นิพพานหรืออะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยค่ะคือไม่ได้มองจุดที่เป็นดีเทลที่คนทั่วไปปฏิบัติได้รถอ่านแล้วในใจเอ๊ะความจริงถ้าคนภาษาดีๆแล้วก็รู้ลึกซึ้งศาสนาพุทธเนี่ยน่าจะมีการเขียนตอบโต้ไปแต่ด้วยความที่เราไม่ได้เก่งภาษาขนาดนั้นนะคะเขาจะเขียนเลยว่าสอนอย่างนี้เพราะว่าถ้าเป็นคนยุโรปคนการศึกษาศาสนาพุทธโดยทั่วไปก็คือว่าสุขก็คือว่าได้สิ่งที่เราต้องการนะคะถ้าเขาศึกษากันทั่วไปค่ะทีนี้พอมาพูดถึงศาสนาพุทธถ้าเราหลุดพ้นเราหลุดวางเราจะไปถึงนิพพานเนี่ยคนเขียนนะบอกว่ามันไม่เหมาะกับชีวิตประจำวันนะค่ะเพราะเพราะเรื่องแบบปลีกย่อยที่ว่ามีคำสอนกับคนทั่วไปด้วยเนี่ยหรือในมองในแง่ public mind เนี่ยอาจจะเป็นเพราะมันหลุดอย่างที่ท่านว่าก็ได้ทำให้บางทีคนอื่นแต่คนที่เป็นที่ไม่ได้ศึกษาพุทธลึกซึ้งอาจจะเข้าใจผิดว่าคือจุดสุดท้ายคือต้องการนิพพานจริงแต่คนส่วนใหญ่ก็ทำไม่ได้อะค่ะ ก็ชาวบ้านเขาก็มุ่งนิพพานอยู่แต่ว่าเขาก็วิธีการเขาสะสมบุญไงสะสมบุญก็ทำความดีชาวบ้านใส่บาตรทุกวันแล้วก็ ตั้งใจเป็นว่าเคร่งในแง่ว่าเป็นพิธีกรรมจะมากกว่า ก็มันก็มีส่วนที่เป็นพิธีกรรมแล้วก็ส่วนที่ไม่เป็นพิธีกรรมก็เยอะอย่างเช่นที่อาตมาบอกเนี่ยชาวบ้านเวลาเขาปลูกต้นไม้เนี่ยเขาก็ตั้งจิตนะนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานเนี่ยพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องความมันไม่ใช่เป็นเรื่องความเคร่งแต่เป็นเรื่องของจิตที่เขามองเชื่อมโยงกับสัตว์และคนไม่ใช่แค่เฉพาะคนแต่รวมถึงสัตว์ด้วยแล้วก็เขาจะนึกถึงนิพพานก็ได้ทำให้เขาพยายามที่จะไม่เห็นแก่ตัวคือชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขามุ่งนิพพานจริงแต่ว่ามันแปลมาเป็นการปฏิบัติไม่ใช่เป็นปฏิบัติในเชิงศาสนาหรือเคร่งพิธีกรรมแต่ว่ามันออกมาในเรื่องของสปิริตหรือสปิริตจิตวิญญาณด้วยแต่เขาจะไม่ถึงกับเน้นทำสมาธิภาวนาหรือทำกรรมฐานเพื่อไปถึงนิพพานให้คนที่จะทำสมถะให้ทำกรรมฐานเพื่อเป็นนิพพานเนี่ยมีน้อยส่วนใหญ่ก็เน้นเรื่องการทำบุญแต่ส่วนอัตมาส่วนการทำบุญคนสมัยก่อนมันมีความกว้างกว่าเรื่องของวัดเรื่องของวาเรื่องของพิธีกรรม อ่านภาษาอังกฤษเป็นที่งงมากเลยอาจารย์แต่ที่ท่านพูดมาเหมือนกับภาษาอังกฤษที่เขาเขียนอะฝรั่งเขียนอ่านอยู่ตั้งนานอะไรวะแปลว่าอะไรเนี่ย นั่นอินดิเคเตอร์ไอ้พิธีกรรมเรานั้นเยอะเกินไปนะต้องเอาไอ้อินดิเคเตอร์ทางด้าน ช่วยพี่ว่าอันนี้ต้องถอดเทปไปแหละอันนี้ต้องถอด คนหยิบขึ้น นี่ทำไมถึงอยากรู้ว่า ใบถูกหรือเปล่า อันนี้ต้องถอดปุ๋ยก็จะพูดดีมากฝากรับเถ ิน ไหมคะ ก็ดีครับกับผมดีที่ผมตัดสินใจมาด้วย ฝากรับเถินดีมากเลย มาว่าจะไม่มาเออเราจะไปใส่สีเขาบอกว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาเอาลูกฝรั่งมาเราไปดูหน่อยดีว่า เขา เป็นยังไง เขาบอกว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นแต่คงไม่ใช่ฝรั่งมั้งไม่ใช่เป็นฝรั่ง เขาว่าไปคนละอย่าง คุยนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นต้องเป็นคุย ญี่ปุ่น การเลย คุยถามเดี๋ยวถามท่านได้อ้าวต้องมีมุมที่ในหลายมุม อุ้ยถามไม่ต้องกลัวว่าจะผิดถูก ถามไปก่อนเพราะว่าจะได้มุมใหม ่ๆชาวบ้านอยู่ที่นี่ไม่ได้มีโอกาสมาศึกษา ทานน้ำฮะ โอ้ยมีขอบคุณปฏิบัติมรรค8จะไปนิพพานได้ยังไงนึกไม่ออกจริงๆค่ะเพราะว่า มรรคแปดมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์ปั๊บ สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐ ิถึงเราเอ๊ะมันจะไปได้ยังไงอ่ะนึกไม่ออกจริงค่ะมันเหมือนกับว่ามันจะต้องบำเพ็ญอะไรที่มากกว่านั้นน่ะพอนิพพาน มันก็ทำดีไงที่ทำดีทำดีละชั่ว แต่ว่ามันไม่ถึงนี่ฮะถ้าทำดีและชั่วอย่างเดียว ทำจิตให้บริสุทธิ์ทำจิตให้บริสุทธิ์ไงก็ทำดีและชั่วใช่ไหมมันก็มีอยู่ในสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวาจาใช่ไหมละชั่วมันก็มีอยู่ในนั้นแต่ว่าเรื่องการปฏิบัติก็สัมมาสติสัมมาสมาธิพูดง่ายเพื่อละความเห็นแก่ตัวมรรคแปดเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อละความเห็นแก่ตัวและความยึดถือในตัวตน เพราะคนเราจะละตรงนี้ไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ถึงนิพพาน ก็ต้องฝึกเราใส่มรรคมีองค์แปดนี่แหละเรื่องจากการสละการให้ทานการเสียสละเนี่ยการช่วยเหลือผู้อื่นมันก็ช่วยลดละความเป็นกับตัวคือถ้ายังมีตัวตนอยู่มันก็ไม่ถึงนิพพาน เพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาเนี่ยมันก็ต้องมีปัญญาหลายระดับ ใช่โลกิยะปัญญาแบบทางโลกก็ทำหากินรวมทั้งแก้ทุกข์ได้ปัญญาในระดับโลกุตตระก็คือเห็นความจริงของชีวิตถึงขั้นละวางความยึดติดในตัวตนได้ปัญญาทางโลกเนี่ยมันเป็นความเข้าใจสิ่งภายนอกสิ่งแวดล้อมแต่ปัญญาทางโลกุตตระนี่มันลงลึกไปถึงเรื่องของอัตตาตัวตนจนกระทั่งรู้เลยว่าตัวตนนี่มันเป็นมายามันไม่มีจริงมันปล่อยวางได้ แล้วอย่างกรณีที่คือฝรั่งจะมีศัพท์สองคำคือ happiness กับความพึงพอใจในชีวิตเนี่ยนะคะศาสนาพุทธมีพูดถึงเรื่องความพอใจในชีวิตไหมคะ ก็มีแต่พอใจในสิ่งที่มีส ัน โดษสันโดษความพอใจในชีวิตก็อาจจะกับความสันโดษอาจจะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าสันโดษนี่เราก็ในเรื่องความพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นวัตถุแต่ความพึงพอใจในชีวิตของฝรั่งก็คงจะหมายถึงเรื่องของสถานภาพเรื่องของครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ก็จะในเรื่องแต่มันมีความคล้ายกันคือความรู้สึกตัวเองได้หรือบรรลุอะไรบางอย่างส่วนใหญ่ satisfaction มันจะเป็นการที่คุณมีคุณได้นะมากกว่าเช่นได้ชื่อเสียงเกียรติยศได้สถานภาพได้ความรักแต่ในพุทธศาสนาเนี่ย happiness เนี่ยมันถึงที่สุดแล้วมันไม่ใช่ได้มันต้องสละออกไปถ้ายังสละไม่ถึงที่สุดนี่มันก็ไม่ถึงไม่มี happiness ไม่มีความสุขมันก็สวนกัน อาจารย์ตรงนี้นะถ้าพูดออกไปนะโอ้โหฝรั่งเชาะฝรั่งแบบงงเลย อันนี้สำคัญมาก ใช่ใช่ใช่รถคิดเหมือนอาจารย์เลยถ้าเราจะโค้ดอะไรแต่ไรจะต้องโค้ดท่านนะจะต้องเอาไปถอดเทป เนี่ยผมงงไปเลย ใช่ มันส่วนกัน แต่บางท่านก็คงเคยได้ยินนะคะว่าซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคะว่าถ้าเราแบบสละต้องคือยังไงคะบางทีเราก็ประเทศเราก็จะโดนว่าใช่ไหมคะว่าไม่พัฒนาเกินไปเพราะคือเขาจะดูไม่ลึกซึ้งว่าถ้ากรณีที่เป็นพุทธศาสนาแล้วเราก็ปล่อยวางอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอาจจะมองการเจริญด้วยดูวัตถุเป็นหลักมันก็จะมีมุมตรงนั้นอยู่ด้วย ใช่แต่มันก็เห็นไงมัน วิกฤตของโลกทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนั่นก็เพราะว่ามันเอาเข้าตัวเยอะมากวิกฤตเศรษฐกิจทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรใช่ไหมมันเล่นปั่นกันสารพัดไอ้มาดอฟเนี่ยมันโอ้โหมันโกงสะบั้นหันแหลกเลยแล้วก็พวก CEO อย่างต่างก็โกงกันพวกบริษัทเงินทุนแรงต่างก็สร้างอะไรพันธบัตรหรืออินสตูเมนต์ใหม่ๆขึ้นมาทั้งหมดนี้เพื่อที่เอาเข้าตัวนั่นแหละแล้วมันก็ไปไม่รอดใช่ไหมหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยทุกฝ่ายไม่คิดแต่ในเรื่องการผลิตการตักตวงให้เยอะไม่มีใครคิดที่จะลดลาวาสอกเลยก็สิ่งแวดล้อมก็แย่ลงไปเรื่อยแล้วเราก็ผลักภาระให้แก่สิ่งผลักภาระให้กับสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมเพิ่งได้อ่านมันมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Waste มีคนเขียนเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่อง Waste ที่เกิดจากอาหารนะว่าคนทุกวันนี้มันทิ้งคว้างๆกันเยอะมากมันทุกระดับมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกไปแล้วมันไม่ใช่เวสในระดับครอบครัวที่ว่ากินทิ้งกินขว้างแต่ว่าในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็เวสมากเพราะว่าอย่างเช่นขนมปังเนี่ยมันต้องเขาบอกเลยมันต้องผ่าสิขนมปังที่มาขายเนี่ยก่อนจะขายก็ต้องผ่าไป4ชิ้นหัวท้ายแล้วก็ตรงไหนไม่รู้ว่าแล้วพวกนี้เนี่ยทิ้งถ้ากินได้ก็ทิ้งแล้วเวสของเฉพาะคนอังกฤษนี่มันสูงมากคนอังกฤษปีนึงมันทิ้งเฉพาะแอปเปิลนี่โหยปีนึงมันเป็นร้อยลูกเขาบอกเวสของคนอเมริกันของเฉพาะเวสอาหารในยุโรปและอเมริกาเหนือเนี่ยมันมาเลี้ยงคนยากจนในโลกที่3ได้3เท่าโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นี้ทั้งหมดนี้ก็เพื่ออะไรเพราะมันความรู้สึกต้องการที่จะมีของดีๆของสวยของงามกินแล้วก็มีของคือมันเรื่องความสวยงามด้วยแล้วก็การมีกินไม่อั้นเสร็จแล้วมันก็ทิ้งเขากินไม่หมดนี่จะมาคิดว่าถ้าคนเราคือเสียสละนี่มันสละคือเอาสละไปนอกตัวแต่ลักษณะการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะถ้าเราเอาเข้าตัวแต่น้อยแต่เราใส่สลับไปมากๆเนี่ยคือพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่าให้งอมืองอเท้านะพุทธศาสนาก็บอกว่าให้คุณทำความเพียรแต่ว่าคุณบริโภคแต่น้อยคุณสละให้มากเพื่อประโยชน์กับผู้อื่นมันก็ต้องเจริญนี่ใช่ไหมคุณกินน้อยแต่คุณสละมากเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยคนดีทรัพย์สมบัติคนดีก็เหมือนเป็นทรัพย์สมบัติของส่วนรวมเหมือนกับน้ำในสระที่ทุกคนนำมาใช้ประโยชน์ได้นั่นในคอนเซ็ปต์ของคนดีคือว่าของพูดก็คือว่าไอ้ทรัพย์สมบัติของคุณนี่แหละมันเป็น public resource มันไม่ใช่เป็น private resource ถ้าคุณมีแนวคิดเรื่องการสละนะสิ่งที่คุณมีมันไม่ใช่เป็น private เลยมันเป็น public ตลอดเส้นแบ่งระหว่าง private กับ public มันก็จะน้อยลงสมัยนี้มันเส้นแบ่ง public private มันชัดมากแล้วก็เอาเข้าตัวเอาเข้า private ให้น้อยให้มากสละสู่ public ให้น้อยแต่คอนเซปต์พุทธศาสนานี่มันไม่ใช่เป็นแค่ว่าคุณมีน้อยแต่สละให้มากนะแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าสิ่งที่คุณมีนั่นแหละก็คือเป็นของส่วนรวม ก็ไม่ได้คือส่วนใหญ่เราเกิดมาแล้วก็เกิดมาเป็นแบบเป็นพุทธอ่ะนะคะเป็นพุทธด้วยเวลาเกิดมาเป็นแล้วก็ตามแม่ไปวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางเรื่องเนี่ยมันก็ซึมไปกับเราโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นคำสอนศาสนาพุทธอย่างเช่นจงพอใจในสิ่งตัวเองมีเนี่ยนะคะเราก็จะได้ยินมาตั้งแต่เด็กอะค่ะท่านแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะหลุดตรงที่ว่าพอใจแต่ต้องคุณต้องเพียรนะคนส่วนใหญ่จะหลุดตรงนี้คือพอใจแล้วพอใจมันก็สบายใจอะค่ะ พอดีก็เคยไปโฟกัสกรุ๊ปตรงนี้เหมือนกันชาวบ้านจะไม่รู้เลยว่าไอ้ตรงพอใจในสิ่งตัวเองมีเนี่ยมันมาจากศาสนาพุทธเขาก็นึกว่าไม่รู้แหละแต่ได้ยินมาครูบอกส่วนใหญ่จะบอกครูบอกพ่อแม่บอกอย่างเงี้ยค่ะจะมีคนไทยเยอะที่ศาสนาพุทธมันเหมือนก็ไปแทรกซึมกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมาจากศาสนาพุทธแล้วบางทีมันไม่มาครบทั้งชุดนะคะมันมาแบบหยุดบางช่วงแล้วมันก็เลยมองว่าเฮ้ยพอใจในสิ่งตัวเองมีแล้วเราก็พอแล้วแค่นี้พอแล้วแต่ว่ามันหลุดตรงวิริยะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนยาวใช่ไหมคะแต่เรามาพูดสั้นบางทีแล้วก็เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยรู้นะอาจารย์ว่าสาวผู้มีอะไรบ้างพอมาทำงานวิจัยเรื่องความสุขก็เริ่มอ่านก็ถึงจะรู้ว่าเออมันเป็นยังไงนะคะแล้วอย่างเรื่องนิพพานเนี่ยนะอาจารย์ที่เรื่องมรรคแปดเนี่ยตอนแรกเราไม่รู้เลยนะแต่รีวิวเวอร์ที่เป็นฝรั่งอ่ะมาทักเราก็ขำว่าเฮ้ยเขารู้ดีกว่าเราอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านเข้ากรุงเทพบ่อยไหมคะ บ่อยเพิ่งมากรุงเทพวันศุกร์ไปพูดที่แถวทุ่งมหาเมฆถ้าไม่เข้าพรรษานี่เข้าบ่อยจริงเดือนละ2ครั้งได ้แล้วศาสนาพุทธมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าศาสนาพุทธไม่ใช่เป็นศาสนาที่เป็นเรื่องของความทุกข์นะเป็นศาสนาที่เป็นเรื่องของความสุข แล้วแต่มองว่ามองแง่ไหนก็ถูกอะที่มองถึงความทุกข์นี่มองในแง่ของให้เห็นความจริงแต่ความสุขคือจุดมุ่งหมายความจริงคือมันทุกข์แต่จุดมุ่งหมายคือว่าให้มันพ้นทุกข์ก็คือความสุขใช่ไหมแล้วแต่ว่าจะมองกันตรงไหนอย่างอริยสัจ4เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมทุกข์เนี่ยถ้าไปมองที่ทุกข์นี่ก็พุทธศาสนาก็พูดเรื่องทุกข์แต่ถ้าไปจดจ่อที่ตัวนิโรธเนี่ยพุทธศาสนาก็พูดถึงความสุขอย่างที่ธรรมังท่านบอกว่าอะไรทุกมีให้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นทุกมีเพื่อเห็นแต่สุขมีเพื่อเป็นนะอันนี้ก็ท่านเจ้าคุณพรหมบุญนาพรนั่นก็พูดสั้นๆทุกมีเพื่อเห็นสุขมีเพื่อเป็นเน้นทุกเพื่อเข้าใจความจริงโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสุข น ี่ไปเจอได้ไงเนี่ย ผมมีเด็กมันไปบอกว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวผมก็เลยตอนแรกผมว่าจะไม่มาครับก็เลยผมเลยขับรถมาดูก็เลย ขับรถอย่างท่าไฟเลย ท่าเวอร์เลยครับ ท่าเวอร์นั่งเที่ยวมีที่ไหนนั่งเที่ยว เราเป็นนักท่องเที่ยว ไม่บอกนะเขาบอกว่าญี่ปุ่นไหน ว่ามีฝรั่งด้วยจริง มี ใ คร น ะ ฝร ั่ ง ก็เลยมาดู มาทางไหนเนี่ย คือรถตู้ที่มานี่เขาเข้าไม่ได้คร ับ รถนี่เหมามา ตอนแรกเอารถตู้เข้ามาแล้วเขาเข้าไม่ได้ติดอยู่ตรง โคลนตรงวังนาค ติดตรงโคลน ตรงว ัง นาค ก็เลยไปขับกลับเข้าไปหารถแบบลุยๆเข้ามาได้หน่อยสูงสูงหน่อย แล้วรถตู้นี่มาจากขอนแก่น ครับเข้าไม่ได้ มาจากรถตู้ของสนามบินยังไง ครับเขาก็ รถนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวครับรถที่เรารู้จักมาก่อน จริงๆมาได้นะเขารถไม่มาไม่ได้ ที่จริงก็เข้ามาได้แต่เขา หั วม ัน ลื่นกลัวว่ามันจะติดลมมากครับ เขากลัวเสียเวลามาก กลัวติดลม เพราะรถเก๋งยังมาได้เลยรถเก๋งเพื่อนมาวันก่อนมาทางแยกกว่านี ่ครับ นี่ทางดีขึ้นเยอะแล้วเพราะว่ามันฝนไม่ตกมาเพิ่งตกนิดหน่อยเมื่อเช้า ท่านบวชนานหรือยังคะ ปี26 26ปี ผมมาเจออาจารย์ครั้งแรกเนี่ยผมคือหลวงพ่อพกเรียกหลวงพ่อพก